มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับคุณวิทยาคุณวิทยาเนี่ยยังหนุ่มอยู่มากหน้าตาดีซะด้วยมีแฟนทีเดียว2คนน่ะเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็ตบตีกันมานั้นตอนหลังก็พากันเบื่อเขาด้วยกันทั้งคู่ก็เลยพากันทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวเพื่อนๆหัวเราะขำกลิ้งเลยที่เขาตกที่นั่งไร้คู่อย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะเขาคุยนักคุยหนาว่าคนอย่างเขาไม่มีวันผู้หญิงจะตีตัวออกห่างหรอกแต่เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่เรื่องโดนแฟนสองคนทิ้งพร้อมกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาไปงานศพลุงเขยของเขาแล้วเขาก็ไปเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเข้าจนมึนงงสงสัยว่าตัวเขานั้นเป็นอะไรไปดวงตกหรือว่ายังไงหรือว่าเกิดมีตาทิพย์ขึ้นมาถึงได้ไปเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นกันเลยสักคนเดียวคือป้าของเขาชื่ออ้อยโทรมาบอกข่าวร้ายว่าลุงเทียมน่ะตายแล้วเขาก็รีบไปงานศพลุงอย่างกระทันหันป้าอ้อยกับลุงเทียมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยพอรู้ข่าวก็ออกจากที่ทำงานทันทีในตอนเย็นวันศุกร์นั่นแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปด้วยแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดจะได้ซ้ำว่าจะไปหาเอาข้างหน้าก็เพียงแต่ว่าไปให้ถึงบ้านลุงบ้านป้าก่อนเท่านั้นแหละเพราะว่าตอนที่โทรมาหาเขานี่ป้าร้องไห้โฮโฮบอกมาทางโทรศัพท์ให้รีบไปหาแกด่วนแกไม่รู้จะทำยังไงแล้วมึนงงไปหมดเขาก็รู้ว่าแกเสียใจมากก็ต้องรีบไปหาแกมีลูกก็เหมือนไม่มีลูกของแกแต่ละคนแมวถ่านเลยมีอยู่2คนผู้ชายทั้งคู่คนนึงไปอยู่บ้านเมียทางภาคใต้อีกคนนึงไปอยู่ทางภาคเหนือไปกันคนละทิศคนละทางป้าโทรไปบอกว่าพ่อตายแล้วพวกเขายังพูดคล้ายๆกันว่าแล้วจะไปนะแม่อ่ะทีนี้ตัวคุณวิทยาเนี่ยเป็นหลานอยู่ใกล้ที่สุดก็ต้องไปให้เร็วที่สุดด้วยแกไม่ได้มีเขาเป็นหลานเพียงคนเดียวยังมีคนอื่นอีกแต่คนอื่นไม่ค่อยไปมาหาสู่แก2คนก็เลยไม่สนิทกันส่วนคุณวิทยาเนี่ยไปบ่อยแกมักจะหยิบยื่นเงินทองให้บอกว่าให้ค่ารถตอนเด็กๆนี่เขาเคยมาอยู่กับแกช่วงปิดเทอมก็คุ้นเคยบ้านนี้ดีพ่อแม่เขาไม่ค่อยมีเงินพอไม่มีก็รบกวนป้าอ้อยป้าอ้อยน่ะเป็นป้าแท้ๆเป็นพี่สาวของพ่อส่วนลุงเทียมน่ะเป็นลุงเขยลุงเทียมแกเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่บ้านช่องห้องหอก็มีอยู่แล้วหลังใหญ่แน่นหนาดีซะด้วยอีกทั้งไร่นาของแกก็มีตั้งหลายแปลงเรียกได้ว่าพอป้าแต่งงานกับลุงเทียมก็เลยทำให้ป้าพลอยเป็นคนมีอันจะกินไปด้วยตระกูลของคุณวิทยานี่ออกจะยากจนความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีชักหน้าไม่ถึงหลังป้าอ้อยพอมาได้ดีพอเงินขาดมือพ่อเขาก็เลยต้องออกปากกับป้าอยู่บ่อยๆลุงเทียมก็เป็นคนดีแต่ว่ารบกวนป้าบ่อยๆแกก็ไม่ค่อยพอใจก็เตือนป้าว่าอย่าให้บ่อยนักหนี้เก่ายังไม่ได้ใช้มาเอาใหม่อีกแล้วเมื่อไหร่จะใช้กันหมดอ่ะป้าสงสารพ่อก็แอบหยิบยื่นให้ค่าเทอมของคุณวิทยาก็ได้อาศัยเงินทองของป้าอ้อยนี่แหละก็เลยทำให้เขาเรียนจบแล้วก็มีงานทำตอนไปถึงบ้านป้านะใกล้ค่ำแล้วคุยกับป้าถึงได้รู้ว่าลุงเทียมไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนเลยแกตายเพราะว่ากินทุเรียนเข้าไปมากก่อนหน้าจะกินทุเรียนก็ยังกินเหล้าเข้าไปด้วยแล้ววันนั้นอากาศก็ร้อนมากก็เลยทำพิษตอนนั้นป้าก็ไม่อยู่บ้านไปช่วยงานบวชเขาอยู่อีกบ้านหนึ่งพอกลับมาบ้านบ่ายๆไม่เห็นลุงเทียมเรียกหาก็ไม่ขานก็เลยนึกว่ายังอยู่บ้านงานแต่พออาบน้ำแล้วเข้าไปในห้องก็เห็นลุงเทียมนอนไม่กระดุกกระดิกปลุกก็ไม่ตื่นทีแรกนึกว่าเมาแต่ก็รู้สึกมันผิดปกติก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันปลุกเพื่อนบ้านมาจับข้อมือก็บอกน่ากลัวจะแย่เอาไปหาหมอเถอะก็ส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันแล้วเพราะแกตายซะก่อนคงจะตายก่อนที่ป้าอ้อยจะไปเจอซะด้วยซ้ำทีนี้คุณวิทยาไปแล้วไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็เลยใส่ชุดเก่าป้าเห็นเข้าก็ถามว่าไม่มีชุดมาเปลี่ยนหรือไงก็บอกไม่มีป้าก็บอกงั้นก็เอาเสื้อผ้าลุงใส่ไปก่อนแล้วกันตัวใหญ่หน่อยแต่ใส่ได้เอาชุดเก่าซักตากเสียป้าก็บอกให้ไปเลือกเอาในตู้น่ะชี้มือให้คุณวิทยาไปหาใส่เอาเองเขาไม่มีทางเลือกก็เลยเอายังไงซิมันก็ยังดีกว่าดีกว่าเสื้อผ้าเหม็นหึ่งเนี้ยนะทั้งเหงื่อทั้งใครเสื้อผ้าพับบ้างแขวนบ้างอยู่ในตู้นั่นน่ะเขาก็เลือกเอาเสื้อยืดสีดำมาได้ตัวนึงตัวใหญ่หน่อยมีคอปกกางเกงก็เลือกได้ตัวนึงสีดำเข้าชุดกันกางเกงก็ตัวใหญ่ใส่หลวม แต่ก็ไม่ถึงกับรุมร่ามคาดเข็มขัดเอาหน่อยก็แลดูเข้าชุดกันดีเขาก็บอกตัวเองว่าใส่ไปเถอะงานศพไม่ใช่ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยแค่ใส่ไปวัดยังไงซิมันก็ยังดีกว่าชุดเหม็นเขานึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างก็ตอนที่ไปถึงวัดแล้วและมันก็ใกล้เวลาพระขึ้นศาลาสวดศพแล้วด้วยไอ้ที่เขานึกได้ก็คือเขาสวมเสื้อผ้าคนตายอยู่ทั้งชุดเลยเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีล่ะเนี่ยแต่พอนั่งฟังพระสวดเขาก็ลืมเรื่องนี้ไปตั้งศพสวดที่วัดเป็นวัดแบบบ้านนอกตั้งศพบนศาลาหลังใหญ่นอกศาลาก็มืดๆเปลี่ยวๆน่ากลัวอยู่ไม่น้อยแขกก็มีไม่มากคงจะเป็นคืนแรกคนยังไม่ค่อยจะรู้กันแล้วก็มันกระทันหันด้วยก็เลยยังไม่มากันขนาดพ่อแม่ของเขาก็ยังไม่เห็นจะมาเลยทั้งที่เขาก็โทรไปบอกแล้วพระกำลังสวดอยู่เขาก็มองไปทางซ้ายมือที่บันไดขึ้นลงศาลาเขาก็เห็นใครบางคนเดินขึ้นมาเอ๊ะคนคนนี้คุ้นตามากเลยและเมื่อเขาเห็นชัดก็ขนลุกเกรียวหมาก็ดันหอนขึ้นมาพอดีจะใครซะอีกล่ะก็ลุงเทียมมาสิอ้าวก็แกตายแล้วนอนอยู่ในโรงแล้วไงแกมาเดินอยู่นั่นน่ะแกเดินตรงไปทางโรงศพที่ตั้งอยู่ท้ายศาลาคุณวิทยาก็เหลียวหน้าเหลียวหลังมองคนอื่นที่นั่งฟังพระสวดกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจแกเลยสักคนแกก็มองป้าอ้อยที่นั่งอยู่ทางขวามือไม่ห่างกันนักป้าอ้อยก็ไม่ได้มองไปทางนั้นพนมมือฟังพระเงียบอยู่เขาก็เลยมองไปก็เห็นลุงเทียมไปหยุดยืนข้างโรงยืนมองจ้องโรงศพอยู่นิ่งๆอึดใจนึงก็หายวับไปหายไปตรงที่แกยืนนั่นแหละหายไปดื้อๆแวบหายไปเลยเขาสะดุ้งเฮือกรีบขยับเข้าไปหาป้าอ้อยกระซิบถามแกว่าตะกี้แกเห็นอะไรหรือเปล่าแกก็ย้อนถามว่าเห็นอะไรเขาก็เลยเงียบป้าถามอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เห็นอะไรหรอกพระหยุดสวดก็ไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่มีใครเห็นเลยคุณวิทยาในหนาวเย็นไขสันหลังเลยเอ๊มีเขาเห็นอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยยิ่งหนาวสั่นเมื่อนึกได้ว่าเมื่อตะกี้นี่ตอนที่ลุงเทียมเดินไปที่โรงแกหันมามองหน้าเขาด้วยแล้วสบตากับแกด้วยแม้ว่าจะแค่แวบเดียวก็ตามและเขาก็เห็นว่าดวงตาทั้งคู่ของแกนะมันแข็งทื่อเป็นในตาของคนตายชัดๆเลยเห็นอีกทีแกนั่งอยู่ตรงข้างเสาศาลาท้ายศาลาโน่นเลยบริเวณนั้นมันแสงสว่างนิดเดียวสาวศาลาต้นใหญ่นะแกนั่งเอาหลังพิงอยู่ในเงามืดสลัวเวลานั้นคนมาฟังพระสวดเขากำลังกินข้าวต้มปลาที่ป้าอ้อยให้แม่ครัวทำเลี้ยงกำลังชมกันเลยว่าข้าวต้มอร่อยเขาก็กินข้าวต้มอยู่ด้วยแต่ดันเหลือบมองไปเห็นลุงเทียมเข้าทีแรกไม่แน่ใจว่าเป็นแกนึกว่าเป็นคนอื่นแต่พอเพ่งดูก็แน่ใจป้าอ้อยนั่งอยู่ใกล้ๆเขาก็รีบสะกิดบอกให้แกมองไปทางด้านท้ายศาลานั้นแกมองแล้วก็ถามว่าอะไรเขาอ้าปากจะบอกแต่เขาก็ไม่เห็นลุงเทียมนั่งตรงนั้นแล้วตรงโคนเสาหน้าว่างเปล่าเขาก็เลยบอกป้าอ้อยไปตะกี้ใครไม่รู้มานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะป้าอ้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแต่ว่าตัวเขานั่นใจคอไม่ดีหนาวๆร้อนๆคิดอยู่แต่ว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ทำไมเขาเห็นอยู่คนเดียวพอกลับไปบ้านเขาก็เห็นลุงเทียมอีกเห็นอีกแล้วคราวนี้แกยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าของแกใบที่เขาไปเปิดค้นเอาเสื้อกางเกงของแกมาใส่แกยืนมองตู้เสื้อผ้าอยู่หันหลังให้เขาแต่เขาจำแกได้แม้ว่าตรงนั้นจะสลัวสลัวก็ตามตั้งสามคนนะที่เห็นนี่แกสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันคือกางเกงขายาวสีกากีแล้วก็เสื้อยืดสีขาวแกเหลียวมามองเขาเขาสะดุ้งเฮือกเย็นไขสันหลังแต่ก็รีบยกมือไหว้แล้วแกก็หายวับไปเขาก็เลยเล่าให้ป้าอ้อยฟังทั้งหมดป้าอ้อยน้ำตาไหลพรากบอกว่าที่เขาเห็นคงจะเป็นลุงเทียมจริงเพราะว่าเสื้อผ้าที่เขาเห็นแกสวมอยู่นั่นน่ะมันเป็นชุดเดียวกับที่แกใส่ตอนตายเอ้าแล้วทำไมผมเห็นแกอยู่คนเดียวอ่ะเขาถามป้าอ้อยอย่างนั้นลุงคนหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านแกมานอนเป็นเพื่อนที่บ้านป้าอ้อยแกได้ยินที่เขาถามแกก็เลยบอกว่าที่เขาเห็นลุงเทียมอยู่คนเดียวเนี่ยก็เพราะเขาสวมเสื้อใส่กางเกงของลุงเทียมอยู่สิใส่เสื้อผ้าคนตายแปลกดีผมมีเรื่องแปลกๆจากแฟนรายการนะครับส่งมาให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเงาหัวขาดครับคนที่ส่งมาชื่อคุณเสาคุณเสาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดของแกคือวันที่6มีนาคมนะปีไหนก็ไม่รู้ แม่ของแฟนแกก็พาทั้งหมดเนี่ยทั้งครอบครัวนะไปเที่ยวสวนสนุกกันไปกันตั้งแต่เช้าก็ไปเล่นโน่นเล่นนี่จนกระทั่งอ่อนเพลียกันไปตามๆกันเวลาก็ล่วงมาจนถึงทุ่มหนึ่งกำลังจะพากันกลับบ้านแล้วก็เลยแวะเล่นม้าหมุนกันก่อนก่อนจะกลับม้าหมุนจะเป็นม้าสามแถวลึกเข้าไปคุณสาวก็นั่งอยู่ตัวในสุดตัวตรงกลางก็แฟนแกนั่งแล้วก็ตัวริมนอกสุดเป็นน้องชายแฟนนั่งน้องชายแฟนนี่ชื่อปลั๊กส่วนแม่ของแฟนก็นั่งอยู่ข้างหน้าด้านหน้านะม้าก็กำลังหมุนไปเรื่อยๆแม่เขาก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปทั้งสามคนก็แกนั่งอยู่ข้างหน้าเวลาจะถ่ายแกก็ต้องหันมานะหันมาถ่ายรูปทั้งสามคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งเลิกเล่นม้าหมุนก็มาเตรียมของเตรียมตัวกลับบ้านกันอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีเครื่องเล่นนั่นแหละทีนี้แฟนคุณสาวก็เอากล้องขึ้นมาดูรูปจนกระทั่งไปสะดุดกับรูปล่าสุดที่แม่ถ่ายไว้บนม้าหมุนตะกี้เนี่ยภาพที่ถ่ายก็คือหัวครับหัวของน้องชายแฟนที่ชื่อปลั๊กเนี่ยหายไปเลยมองทะลุไปเห็นแบ็คกราวด์ด้านหลังเลยคุณสาวก็พิจารณาท่านในปลั๊กนี่ก้มหน้าก็จะเห็นหัวถ้าเงยหน้าก็จะเห็นคางเพราะว่าถ่ายด้านหน้าจะหดไปก็ไม่ได้นี่ไม่ใช่เต่านี่จะได้หดลงไม่ได้คุณสาวก็เริ่มสงสัยก็หยิบกล้องออกมาถ่ายรอบๆม้าหมุนหวังจะเห็นสิ่งผิดปกติก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านแฟนคุณสาวก็ยังคล่องใจไม่หายก็เอากล้องขึ้นมาดูรูปแฟนก็กดซูมไปตรงบริเวณหัวของน้องชายหายเนี่ยสักพักหนึ่งนะแฟนแกก็โยนกล้องขึ้นเหนือหัวพร้อมจะร้องกรี๊ดดังลั่นเลยคุณสาวก็ตกใจบอกเฮ้ยเป็นอะไรไปแฟนแกก็เอาแต่ร้องไห้โวยวายจนกระทั่งพ่อกับแม่ลงมาจากบนบ้านถามว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนคุณสาวก็บอกว่าตอนที่ซูมเข้าไปตรงที่หัวน้องเนี่ยหัวน้องหายนะแฟนเห็นดวงตาสีแดงดุลอยขึ้นมาจากในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเพลียหรือว่าคิดไปเองหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคุณสาวเองก็ไม่เห็นอะไรเสร็จแล้ววันนั้นก็ขึ้นนอนกันจนกระทั่งเช้าคุณสาวก็ตื่นมานั่งกินข้าวข้างล่างแม่ก็เดินมาเล่าเรื่องที่แม่เจอเมื่อคืนให้ฟังแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยแม่นอนไม่หลับเลยลงมาหาอะไรทําข้างล่างแม่มองออกไปนอกบ้านเห็นคนมากันเต็มเลยทั้งเด็กทั้งคนแก่มายืนอยู่หน้ารั้วมองเข้ามาในบ้านแม่บอกว่าเขาก็มาแค่มองนะไม่ได้มาทำอะไรแต่ว่ามากันเยอะเวลาผ่านไปสองสามวันเจ้าปลั๊กเริ่มไม่สบายคนที่บ้านแฟนคุณสาวก็ไม่สบายใจกันพ่อแฟนคุณสาวก็พาทุกคนไปวัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมมันชื่อวัดอะไรไม่รู้นะจำได้แค่นครปฐมมาถึงก็พากันไปทำบุญไหว้พระกันก่อนจะไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งที่พ่อแฟนรู้จักทันทีที่เข้าไปในกุฏิก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้มาหาเจ้าปลั๊กหรอกแต่เขาต้องการตัวคุณเสานั่นแหละไปเป็นตัวตายตัวแทนหลวงพ่อแกถามว่าแล้วทำไมถึงไปที่นั่นกันล่ะก็เลยตอบไปว่าเพราะมันเป็นวันเกิดของผมครับนะคุณสาวว่างั้นแกก็บอกประมาณว่าเพราะเหตุนี้แหละผีมันต้องการคุณสาวเนี่ยไปเป็นตัวตายตัวแทนแต่ด้วยว่าจิตคุณสาวน่ะแข็งมันก็เลยขยับไปคว้าคนข้างๆแทนซึ่งก็เป็นแฟนคุณสาวแหละแต่แฟนก็ยังดวงแข็งอีกก็เลยขยับไปหาเจ้าปลั๊กเพราะเจ้าปลั๊กนี่มันเพลียจากการเล่นเครื่องเล่นมาทั้งวันจิตมันอ่อนหลวงพ่อท่านก็เริ่มพรมน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีอะไรสักอย่างแกขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเจ้าปลั๊กแล้วแกก็เอาเสียงพ่อแก่มาครอบให้กับเจ้าปลั๊กแล้วก็ท่องมนต์อะไรสักอย่างแล้วก็ให้เจ้าปลั๊กเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเสียจากบุญยฤทธิ์เป็นวรฤทธิ์ หลวงพ่อท่านบอกว่าบุญฤทธิ์เนี่ยชื่อเนี่ยมันสูงเกินไปคนธรรมดาไม่ควรจะนำมาใช้เป็นชื่อสำหรับเทวดาหลังจากพิธีอะไรๆของหลวงพ่อเสร็จแล้วทุกคนก็พากันลากลับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นอีกเลยครับเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับโชคลางเคราะห์อะไรพวกนี้นะชีวิตคนเราเนี่ยตั้งแต่ลืมตามาดูโลกก็มีชะตาชีวิตติดตามมาแล้ววันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขผานาทีที่พ้นจากท้องแม่คือตัวชี้ชะตาบางคนเชื่อเรื่องการผูกดวงดูดวงว่าชีวิตในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรการดูดวงกับหมอดูเกี่ยวกับโชคชะตาราศีหมอดูลายมือหมอดูไพ่ยิปซีแล้วก็อีกหลายหมอที่ทำนายชีวิตตามวิธีการและก็ขั้นตอนของพวกเขาซึ่งบางคนที่ไม่มีความเชื่อด้านนี้บางครั้งก็ต้องทึ่งกับการทายทักที่ไม่ตั้งใจของหมอดูและบังเอิญตรงกับช่วงเวลาของชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่หมอดูก็ไม่บอกเหตุผลที่ดูหรือว่าทักทายออกมาแม่นอย่างนั้นแต่ว่าหมอบอกเพียงว่าผมทายตามดวงชะตาราศีเกิดของคุณไม่มีเสริมเติมแต่งแต่อย่างใดคนที่ไม่เชื่อก็เริ่มเขวบ้างเพราะมันตรงมากจากที่ไม่เคยเชื่อก็เริ่มหันมาสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับโชคชะตาราศีมากขึ้นสำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องนี้บางคนก็เชื่อมากเกินไปไม่ว่าใครจะทักทายยังไงเชื่อหมดทุกอย่างให้ทำบุญ7วัด9วัดก็ทำตามให้ปล่อยสัตว์9ชนิดก็ทำตามอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละคนซึ่งเมื่อถูกทักทายแล้วก็ยังว่านะครับใจเสียถ้าได้ทำแล้วก็สบายใจก็ทำกันไปก็ถือว่าได้ทำบุญทางอ้อมไปด้วยการทำนายทายทักนั้นไม่เพียงแต่หมอดูเท่านั้นที่ดูลายมือดูเลขผานาทีวันเดือนปีเกิดของผู้ที่มาดูดวงพระสงฆ์ที่ศึกษาด้านนี้ก็สามารถทักญาติโยมได้โดยไม่ต้องดูลายมืออาของคุณวีนาเนี่ยเคยถามพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ทำงานทำบุญบ้านว่าตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคบ้างหรือเปล่าแล้วเมื่อไรจะสบายสักทีลำบากมาตั้งแต่เล็กแล้วหลวงตาท่านก็ไม่พูดอะไรมากนอกจากเดี๋ยวก็สบายแล้วนะโยมคำพูดของหลวงตาท่านทำให้คนฟังตีความหมายกันไปว่าอาของคุณวีนาเนี่ยจะอยู่สุขสบายในเร็วๆนี้ไม่ลำบากเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าคำทักทายในวันนั้นมีความหมายไปอีกทางหนึ่งซึ่งทุกคนที่ฟังก็คิดไม่ถึงความหมายในคำว่าเดี๋ยวก็สบายเนี่ยจะหมายถึงการเสียชีวิตของคนคนนั้นหลังจากทำบุญบ้านญาติกันไม่นานอาคุณวีนาก็เสียชีวิตจริงๆด้วยสาเหตุแผลติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งก็น่าแปลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคนดูลายมือให้อาคุณวีนาบอกว่าให้ระวังตอนอายุ65ขึ้นไปให้ระวังให้มากและในครั้งเดียวกันคนดูลายมือคนเดียวกันก็ดูให้เพื่อนที่ไปด้วยว่าเหมือนกับคุณว่าเหมือนกับอาคุณวีนาโดยไม่ได้ทักทายอะไรมากและจากวันนั้นนานหลายปีเพื่อนที่ไปด้วยก็เสียชีวิตด้วยแผลติดเชื้อเหมือนกับคุณอาวีนาจริงๆในความเชื่อเรื่องดวงชะตาและเรื่องเร้นลับนั้นคุณวีนาก็เป็นอีกคนที่เชื่อเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องเร้นลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาและไม่สามารถหาเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณวีนาหลายครั้งขนหัวลุกบ้างเห็นเด็กวิ่งในบ้านบ้างและก่อนที่จะมีการสูญเสียของคนใกล้ชิดเกิดขึ้นคุณวีนาจะฝันหรือว่ามีลางสังหรณ์ทุกครั้งอย่างเช่นครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณวีนาฝันว่าฟันหน้าหักแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายจะตีความออกมาเป็นอย่างไรสงสัยว่าถ้าฟันหักจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณวีนานำความฝันไปเล่าให้สามีฟังสามีก็บอกไม่เป็นไรแต่คุณวีนาใจไม่ดีบอกไม่ถูกว่าทำไมใจหายในวันเดียวกันนั้นตอนเช้าขณะที่คุณวีนานั่งดูทีวีกับลูกอยู่ไม้กวาดซึ่งแขวนอยู่ข้างฝาก็หล่นลงมาเฉยๆคุณวีนากับลูกก็หันไปมองแล้วก็มองหน้ากันก็นึกสงสัยว่าไม้กวาดมันหล่นลงมาได้ยังไงแกบอกว่านั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ดีๆไม้กวาดหล่นปุ๊บมันหล่นได้ยังไงก็ไม่รู้นึกสงสัยแล้วตอนนั้นยิ่งเมื่อคืนฝันว่าฟันหักด้วยยิ่งใจไม่ดีไปกันใหญ่เลยสิ่งที่คุณวีนาใจไม่ดีมากกว่าเดิมเพราะไม้กวาดอันนั้นเป็นไม้กวาดซื้อมาจากอาผู้หญิงของคุณวีนาถักไม้กวาดขายอยู่ๆไม้กวาดก็หล่นรวมกับฟันหักก็ทำให้คุณวีนานั่งไม่ติดเนี่ยแต่เวลานั้นไม่ได้คิดถึงอาคิดเพียงแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของตัวเองในใจตอนนั้นก็คิดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนนะ แกก็บอกว่าไม่ได้คิดถึงคนไกลตัวเลยคิดถึงแต่ครอบครัวตัวเองกลัวจะเกิดเรื่องคุณวีนายอมรับว่าใจเสียกับเหตุการณ์นั้นคิดกังวลและนึกไปสารพัดคิดไปหลายเรื่องกลัวสามีจะเป็นอันตรายจากรถที่ขับกลัวลูกจะเป็นอะไรไปแต่พอสายๆถึงรู้ข่าวอาเสียซึ่งคุณวีนาไม่เชื่อว่าจะได้ยินข่าวนี้เพราะอาไม่ได้เจ็บป่วยไข้ให้เห็นอยู่ๆก็ได้ข่าวว่าเสียก็เลยเป็นเรื่องที่ทำเอาทุกคนช็อกไปตามๆกันเรื่องที่กังวลว่าครอบครัวตัวเองจะเป็นอะไรก็พลันหายไปแกก็บอกว่าพอรู้แค่นั้นแหละตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยใจหายไม่คิดว่าอาจะไปเร็วอย่างนั้นหลังจากอาคุณวีนาเสียไปคุณวีนาก็เล่าความฝันให้ญาติพี่น้องฟังทุกคนลงความเห็นว่าเป็นลางสังหรณ์ที่บอกคุณวีนาให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการสูญเสียแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเท่านั้นเองในหนังสือทำนายฝันบางเล่มบอกไว้ว่าถ้าชายหญิงฝันว่าฟันหักจะเสียญาติพี่น้องบางเล่มก็บอกชัดเลยว่าถ้าฟันกรามจะเสียญาติผู้ใหญ่ถ้าฟันหน้าจะเสียญาติใกล้ชิดยังมีฟันล่างฟันบนข้างซ้ายข้างขวาซึ่งทำนายอย่างละเอียดแต่สรุปแล้วเหมือนกันคือต้องสูญเสียญาติสนิทรวมถึงพ่อแม่ของผู้ที่ฝันด้วยบางคนฝันฟันหักหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนฝันเพียงวันเดียววันต่อมาได้ข่าวร้ายทันทีคุณวีนาพูดถึงอาผู้ล่วงลับว่าถ้าหมาไม่กัดแกนะก็คงยังไม่ไปเร็วอย่างนี้หรอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคุณวีนาครั้งนี้เป็นบทเรียนให้ผู้ที่อยู่หลังพึงระวังให้มากเกี่ยวกับสุนัขไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขเลี้ยงในบ้านก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกให้ไกลอย่าให้เข้ามากัดได้เป็นดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าสุนัขตัวนั้นมันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าแฝงอยู่หรือเปล่าและสุนัขตัวนั้นจะนำพาเชื้อไวรัสตัวใหม่เข้ามาสู่ร่างกายคนเมื่อไหร่หากเป็นคราวเคราะห์อาจจะเป็นผลร้ายถึงกับชีวิตได้ง่ายๆถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าอาจะไปแล้วยังเหมือนกับยังคุยกันอยู่เมื่อวานนี้เองตอนแกอยู่แกก็เดินมาคุยกันกับแกบ่อยอ่ะคุยพักนึงก็กลับบ้านไม่เพียงแต่คุณวีนาเท่านั้นที่ทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาไม่ได้ทุกคนที่รู้จักสนิทสนมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเหมือนกับเพิ่งเจอเพิ่งคุยเพิ่งทักทายเพิ่งหัวเราะกันอยู่วันวานจริงๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนครับไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างผันแปรเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาทุกนาทีวันนี้เราอยู่แต่พรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีลมหายใจอยู่บนโลกกลมๆใบนี้แล้วก็ได้นี่แหละครับคือสัจธรรมแห่งโลกสัจธรรมแห่งชีวิตความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนที่แท้จริงครับ